Podczas unijnej narady w Brukseli. Ważą się losy dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. Sąd rozpatruje apelację w tej sprawie. Senatorowie chcą zmniejszyć ilość marnowanej żywności w Polsce. Witold Waszczykowski nie spodziewa się jutro długiej dyskusji o Polsce podczas unijnej narady w Brukseli. O debatę na temat sytuacji w Polsce poprosiła Komisja Europejska, która w styczniu ubiegłego roku rozpoczęła procedurę kontroli praworządności. Jej wiceszef Frans Timmermans ma przedstawić unijnym ministrom do spraw europejskich stan rozmów z Polską. Wniosek komisji szef polskiej dyplomacji skomentował podczas wizyty w Brukseli. Nie spodziewam się dyskusji. Frans Timmermans chce... Oczywiście ten wysiłek, jaki poświęcił, niepotrzebnie uważałem, przez ponad rok zaprezentować państwom członkowskim, ale z jednej strony nie domaga się żadnej dyskusji, nie domaga się żadnych decyzji, aby podjęte zostały jutro, chcę tylko po prostu poinformować. Kilka krajów już zapowiedziało, że zabierze głos po wypowiedzi wiceszefa komisji. Odniosą się tylko do tej informacji, to nie będzie dyskusja, skomentował minister spraw zagranicznych. Ważą się losy dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa. Sąd apelacyjny rozpatruje dziś odwołanie rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie decyzji sędziego z Hawajów, który zablokował rozporządzenie prezydenta. Sąd apelacyjny w Seattle rozpatruje wydany w marcu dekret Donalda Trumpa, który zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów: Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymuje on także na 120 dni przyjmowanie wszystkich uchodźców. Dekret prezydenta USA został uznany za nielegalny przez sędziego federalnego z Hawajów, który ocenił, że jest on wymierzony w muzułmanów. Amerykański rząd argumentuje jednak, że celem dekretu jest zmniejszenie zagrożenia terrorystycznego do czasu wypracowania skuteczniejszego systemu weryfikacji imigrantów i uchodźców. Pierwszy dekret ograniczający imigrację i program uchodźców Donald Trump wydał pod koniec stycznia. Został on jednak zakwestionowany przez sąd federalny w stanie Waszyngton i utrzymany przez sąd apelacyjny z Seattle, ten sam, który rozpatruje nowy, zawężony dekret. Trójkę sędziów, którzy decydują o jego losach, wyłoniono w drodze losowania. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Senatorowie chcą zmniejszyć ilość marnowanej żywności w Polsce. Pracują nad projektem ustawy nakazującym przekazywanie tej nadwyżek potrzebującym. Propozycję regulacji omawiali dziś senatorowie z trzech połączonych komisji. Projekt nakazuje sklepom przekazywanie niesprzedanej żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 m2. W razie złamania tego przepisu sieci będą musiały zapłacić karę 10 groszy za każdy kilogram marnowanej żywności, mówi senator PiS Antoni Szymański. Jesteśmy tutaj jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Z całą pewnością i takie jest przekonanie senatorów z trzech komisji, że ten problem marnowania żywności trzeba jak najlepiej rozwiązać. Skala tego jest na pewno niepokojąca, ale też musimy zadbać, żeby ci, którzy przyjmują tą żywność, byli przekonani, że to jest żywność dobra. Marnowanie żywności to problem, nad którym trzeba pracować i w Polsce, i w innych krajach Unii Europejskiej, dodaje Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Wskazuje, że część dyskontów współpracuje już z organizacjami pożytku publicznego. Taką współpracę, jego zdaniem, warto jednak poprzeć prawem. Gdybyśmy zlikwidowali to zjawisko marnowania żywności, gdybyśmy prawidłowo tą żywnością gospodarowali, w Polsce nie byłoby osób żyjących w ubóstwie. Tej żywności po prostu starczyłoby na wykarmienie ich. Według danych Eurostatu w Polsce marnuje się 9 milionów ton żywności rocznie, najczęściej pieczywo, owoce i wędliny. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. A zaczynamy od kolarstwa, ale nie od Giro, bo dziś w Italii dzień przerwy, lecz od Tour de Pologne i 74. edycji tego wyścigu. Dziś poznaliśmy trasę. Wszystko rozpocznie się w Krakowie 29 lipca. Na kolejnych etapach kolarze przejadą m.in. przez Tarnowskie Góry, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, a rywalizację zakończą 4 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. W angielskiej Premier League rozpoczęło się za to wielkie świętowanie na Stamford Bridge. Chelsea zapewniła sobie mistrzostwo Anglii w piątek, wygrywając na wyjeździe z West Bromem, a dzisiaj gra przed własną publicznością z Watfordem. W składzie wiele zmian, a na środku obrony gra legenda John Terry. Goście też mogą się odprężyć i cieszyć grą, bo uniknęli przecież spadku z ligi. Jak na razie jest bezbramkowy remis i trzecia minuta tego spotkania. Na życiowy luz i odprężenie zdecydował się postawić także Martin De Michelis. Reprezentant Argentyny, wicemistrz świata z 2014 roku, kończy karierę. 36-latek ostatni mecz rozegra w niedzielę, kiedy Malaga zmierzy się z Realem Madryt w ostatniej kolejce hiszpańskiej Primera División. De Michelis wcześniej grał m.in. w River Plate, w Bayernie Monachium i Manchesterze City, zdobywając czterokrotnie mistrzostwo Niemiec i raz Anglii. 9 zwycięstw w turniejach ATP ma na koncie inny Argentyńczyk, Juan Monaco. On za to postanowił zawiesić rakietę na kołku. 33-letni tenisista w 2012 roku zajmował 10 miejsce w światowym rankingu i to był szczyt jego możliwości. Ostatni turniej Monaco wygrał w kwietniu ubiegłego roku w Houston. Jeszcze hokej na lodzie. Wiemy, z kim zagrają Polacy na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji pierwszej A. To spadkowicze z elity, czyli Słowenia i Włochy oraz Kazachstan, Węgry i Wielka Brytania. No i będzie ciężko. A w Mistrzostwach Świata Elity awans do ćwierćfinału z grupy B zapewniły sobie reprezentacje Kanady, Czech, Szwajcarii i Finlandii. W nocy sporo chmur, przelotne opady deszczu w centrum, na wschodzie i północy także burze od 8 do 12 stopni. Jutro na zachodzie pogodnie, a w centrum i na wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, lokalnie burze od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dotację na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, nowej lub ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu? Jak zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy, zapraszam, zaczynamy od piosenki Boba Dylana Maggie's Farm w tłumaczeniu i wykonaniu Filipa Łobodzińskiego, no i przyjaciół. Ja w firmie usiuty robić nie chcę już, za nic w firmie usiuty robić nie chcę już. Co rano się modlę o awarię albo deszcz. Łeb pełen mam konceptów, jakich tylko sobie chcesz. Ona żąda, bym na klęczkach ścierał kurz. Za nic w firmie usiuty robić nie chcę już. Ja dla braciszka ziuty robić nie chcę już. Za nic dla braciszka ziuty robić nie chcę już. Chłopkowa to się uśmiechnie, grosz ci rzuci jak śmieć. Co tam słychać, zapytuje, a odpowiedź ma gdzieś. Krzywne wlepia, kiedy trzaśniesz drzwiami mu. Za nic dla braciszka siuty robić nie chcę już. Ja dla tatunia siuty robić nie chcę już. Za nic dla tatunia ziuty robić nie chcę już. Ten cygara lubi gasić ci na czole dla jaj. Zamurował własne okna, bo w paranoję wpadł. Pod sypialnią tkwi po zęby zbrojny stróż. Za nic dla tatunia ziuty robić nie chce już. Ja dla mamuni ziuty robić nie chcę już. Za nic dla mamuni ziuty robić nie chcę już. W służbie truje wciąż o Bogu i poszanowaniu praw, że ma lat 27, choć ich ma 62. Bez niej tatko nic nie zdziała ani róż. Za nic dla mamuni ziuty robić nie chcę już. Dobro solo! Ja w firmie u ziuty robić nie chcę już. Za nic w firmie ziuty robić nie chcę już. Nie pozwolą ci być sobą, mówią szczekaj właśnie pod stół. Każą śpiewać do znudzenia, kiedy tyrasz jak ten wół. To specjaliści są od krochmalenia dusz. Za nic w firmie ziuty robić nie chcę. Fatalni szefowie, fatalne zarządzanie, okropna kultura organizacyjna, prawda? Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć, ale same niedobre rzeczy na pewno. Dzisiaj są z nami panowie Sławomir Jarmusz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor psychologii, trener biznesu, coach i pan Mirosław Tarasiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor ekonomii, menedżer, trener, konsultant biznesowy. Jeszcze długo by wymieniać, ale ważne, że autorzy książki, która zrobiła na mnie duże wrażenie. I myślę, że bardzo się nam przyda rozmowa na ten temat. Alfabet mitów menedżerskich. Ta książka się jeszcze nie ukazała, niedługo premier. I spróbujemy porozmawiać o tych mitach. No, książka opowiada, jest adresowana do menedżerów właśnie, ale myślę, że przyda się nie tylko im. No bo tu jest mowa o pracy, o bycia pracownikiem, o byciu pracownikiem, o byciu szefem, byciu liderem. I w ogóle o tym, jak nie marnować swojej pracy, jak sensownie pracować. Ona ma formę leksykonu. Ja pomyślałem, że i tak nie o wszystkim nie zdążymy opowiedzieć, poza tym to za zabawa streszczać książkę, to może zróbmy tak, ponieważ panowie przyjechali tutaj do audycji, która się nazywa Klub Trójki, zróbmy anagram taki, KLUBTRU, no tu będzie problem, bo chyba nie ma takiego słowa. Nie ma takiego rozdziału, to prawda. Na U z kreską, JKI, jest 10, no to od której literki zaczniemy? Może po kolei. Tak, po kolei? Ja myślę, że lepiej, żebyśmy zaczęli od, nie po kolei, bo K akurat jest takim rozdziałem mniej menedżerskim. Mm-hmm. No dobrze. Możemy zacząć może od L, od lidera, albo od... No dobrze, bo ja na L też niektóre hasła przepisałem, a niektóre sparafrazowałem. Tak, tak. Ale może zacznijmy od U z kreską. Bo ja pomyślałem, tak, bo jest tak mało słów na U z kreską, mm-hmm. że pomyślałem sobie o panowie uczą. No to nie, że to będzie uczenie, tylko pisane z błędem ortograficznym. Mm-hmm. I tam jest bardzo ciekawy rozdział o uczeniu się na błędach i o pracy mm-hmm. z błędami. To może od tego byśmy zaczęli. Błędy mają fatalną konotację w Polsce. Być może w ogóle mają fatalną konotację. Tak. Uczyć się na błędach niby dobrze, ale nikt się nie lubi uczyć na błędach. A panowie to proponują. Tak, proponujemy, ponieważ to jest nowoczesny sposób uczenia się, który jest wykorzystywany w szkoleniach, ale nie tylko. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ten sposób uczenia się wyrósł z bardzo realnych potrzeb społecznych. W Stanach Zjednoczonych w 70., 80. bardziej latach, a szczególnie w 90. powstał olbrzymi problem natury edukacyjnej, bo oto nastąpiła rewolucja informatyczna i ludzie, dziesiątki, setki, nawet może i miliony ludzi musiało szybko przestawić się na przykład z maszyny do pisania na komputer. Musieli szybko nauczyć się programów komputerowych. Zatem jest problem, jak ich do tego przystosować sprawnie i efektywnie. Otóż w nauczaniu mamy takie dwie tradycje. Jedną tradycję można nazwać uczeniem się polegającym na unikaniu błędów, czyli nauczmy się perfekcyjnie jakiejś czynności. Uh-huh. A drugie podejście, właśnie to, które zostało opisane i bardzo dobrze zbadane od końca 80. lat w 90., nazywa się treningiem zarządzania błędami. Nie znaczy to wprost, że mamy uczyć się na błędach li tylko, ale właśnie to, że błędy mają złą konotację, źle się ludziom kojarzą, one też wywołują silny stres. I sama istota tej metody jest bardzo prosta i polega na tym, że zachęcamy ludzi do uczenia się i zachęcamy wręcz do tego, by popełniali błędy. Ciekawe, jak to przyjmują? A przyjmują to bardzo dobrze, bo jedną z głównych rzeczy takich bardzo pozytywnych związanych z tą metodą jest to, że zachęcanie do błędów redukuje stres przed oceną. Uh-huh. Uczysz się czegoś nowego. Błędy będą nieuniknione, a zaczęto to ucząc ludzi programów komputerowych, na przykład Excela. Dostajesz jakieś zadanie, naucz się na przykład tworzenia jakiejś formuły czy jakiejś tabeli. Ale na pewno będziesz popełniać błędy. Nie przejmuj się. To jest nieuniknione. I człowiek siada z dużo większym luzem. Ale jest bardzo ważne nie tylko dla biznesmenów, dla menedżerów. To w ogóle jest ważne dla naszej kultury, że tak powiem, narodowej czy społecznej, prawda? Bez wątpienia. I teraz te błędy wcześniej czy później przychodzą. I reakcja uczącego jest następująca. O, to dobrze, że popełniłeś błąd. To znaczy, że aktywnie... Aha. Poznajesz dany materiał. Nawet powinniśmy podziękować temu komuś, tak, że popełnił. Tak, prawda? Tak. Ja nie wiedziałem, że ja uczę dobrze, bo ja też zajmuję się uczeniem młodych dziennikarzy na przykład, nie tylko. Polecamy. I też mam podobny pomysł. Mhm. Wydaje mi się, że na przykład jak się prowadzi audycję na żywo, to nie sposób nie popełnić błędu. Na samym początku popełniłem, bo się przejęzyczyłem i teraz właśnie mógłbym się już załamać i wycofać, ale właśnie to tak to jest po prostu. Popełnia się błędy. Nie można zrobić perfekcyjnego programu. Tak, a informacja zwrotna byłaby taka, to dobrze, że popełniłeś błąd. Uh-huh. To znaczy, że się uczysz. Uh-huh. To tym lepiej działa, im bardziej złożona czynność. Bo przy prostych czynnościach powtarzalnych, rutynowych, rzeczywiście trening unikania błędów wydaje się być lepszy. Ale wtedy, kiedy mamy dokonać tak zwanego transferu wiedzy, czyli uczymy się czegoś, ale też chcemy, by ta umiejętność mogła być przenoszona na inne sfery, wówczas trening zarządzania błędami, jak pokazują badania, jest znacząco bardziej skuteczny. Panowie tę książkę pisali na spółkę, jako ekonomista i jako psycholog, prawda? To ten rozdział pisał pan, jak słyszeliśmy. I teraz nie wiem, jak mam zagrać piłkę, żeby poleciała w stronę pana Mirosława Tarasiewicza. Który rozdział pan napisał z tych anagramowych, trójkowych, Klub Trójki? Chciał pan zacząć od rozdziału na literę L, czyli o leadershipie, o przywództwie, to może przy tym pozostańmy. I generalnie to wydaje mi się, że ta kwestia właśnie, kwestia przywództwa, kwestia leadershipu, to jest chyba najbardziej gorący, najgorętszy temat, jeżeli chodzi o naukę, o zarządzaniu, o szkolenia, najbardziej gorący temat ostatnich lat, bo nie wiem, czy panowie zauważyliście, ale... No tak generalnie to już chyba nikt specjalnie nie chce być menedżerem. Teraz wszyscy chcą być przywódcami. Wszystkie programy rozwojowe nastawione są na to, żeby z menedżerów zrobić przywódców. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jeżeli będziemy odróżniali przywództwo jako kompetencje od przywódców. Natomiast ten proces rozdzielania menedżerów od przywódców poszedł tak daleko, że w zasadzie to mówi się o tym i bardzo często się tak przedstawia ten temat, że są to dwa jakby niezależne byty. W zasadzie osoba, która jest przywódcą, nie powinna być menedżerem i osoba, która jest menedżerem, nie powinna zajmować się z rzeczami związanymi z przywództwem. No, a przygotowując się do tej książki, to zrobiliśmy kiedyś taką, można to nazwać, ankietę na portalu LinkedIn. Odwołaliśmy się do modnej teraz takiej inteligencji zbiorowej i zapytaliśmy, co użytkownicy tego portalu, użytkownicy tego serwisu uważają za najbardziej, największy taki właśnie absurd w zarządzaniu. No i najwięcej osób odpowiedziało, że największym absurdem i powiedzmy jakimś takim stereotypem jest to, że ta sama osoba może być równocześnie menedżerem i przywódcą. Ale co ciekawe, drugi w kolejności mit w zarządzaniu według użytkowników LinkedIn to było twierdzenie przeciwne właśnie, że największym mitem jest to, że tak oddziela się właśnie osoby przywódców od menedżerów. I no, my wychodzimy z takiego założenia i tego się trzymamy, że przywództwo jest jedną z bardzo istotnych, ale jednak kompetencji menedżerskich. Dlatego, że tak jak odpowiedział jeden z uczestników tej ankiety, z osób, która tam swoją opinię wyraziła, to menedżer, który jest pozbawiony cech przywódczych i nie zwraca uwagi na tą akurat kompetencję, jest kimś w rodzaju takiej kukiełki tak naprawdę. Natomiast nawet jeszcze gorsza sytuacja jest, jeżeli przywódca, lider zespołu jest pozbawiony takich czystych cech menedżerskich, bo wtedy te jego wszystkie wizje, pomysły zamieniają się tak naprawdę w jakieś historie, które albo istnieją tylko w jego głowie, albo nigdy się nie materializują. A czy to jest problem biznesu, czy nie tylko? Bo ja staram się poszerzać pole naszej rozmowy. Wydaje mi się, że to jest problem ogólny. My tutaj... Tak, to jest, że wejdę w słowo, to jest problem ogólny. W tej chwili, jak mówimy o przywództwie, bo niezwykle modnym terminem jest przywództwo charyzmatyczne. No tak, to prawda. Tak. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych są robione bardzo ciekawe badania. Badania na temat komunikacji przywódców charyzmatycznych. I to nie dotyczy menedżerów, tylko polityków. Zrobiono kiedyś w Stanach Zjednoczonych olbrzymie, znakomite zresztą badania dotyczące języka najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych i znaleziono realne różnice w sposobach wypowiedzi, w języku, jakim używają. Jedna z takich różnic, bardzo prosta, wydawałaby się banalna, polega na tym, że ci przywódcy, którzy przez politologów, historyków zostali uznani za... Ci prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy zostali uznani za tych wybitniejszych, oni wtedy, kiedy wprowadzali zmiany, wprowadzali swój model zarządzania, swoją wizję państwa, to na pewnym etapie częściej w swoich przemówieniach wykorzystywali słowo nie. Pokazując, że nie godzą się, że nie są za tym, co jest w tej chwili. Jest to jeden z aspektów prowadzenia ludzi przez zmiany. Pokazywanie negacji obecnego stanu rzeczy. Wiesz, co się ma do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, do tych kompetencji menedżera i przywódcy, które są tak rozdzielane bardzo wyraźnie teraz. Przywódca to jest ktoś inny, a menedżer to jest taki do roboty. No, są w teorii zarządzania mówi się o... przynajmniej od tej strony psychologicznej, o takich dwóch rodzajach menedżerów. Przywódców, no to rzeczywiście się bardzo często miesza ze sobą. Przywódca taki charyzmatyczny, zwany też niekiedy transformacyjnym, bo to są tacy, którzy przeprowadzają przez zmiany. I przywódca transakcyjny, czyli taki, który, no, można by powiedzieć, dogląda biznesu, który jest sprawny w codziennym zarządzaniu. To są trochę inne funkcje, ale to tak jak Mirek mówi, tutaj one się na co dzień ze sobą przenikają. Trudno sobie wyobrazić, że... Tak, oczywiście. To też zależy od poziomu i od miejsca w strukturze organizacji, w strukturze firmy. I powiedzmy, ta funkcja jest wyższa i ten poziom zarządzania jest wyższy, tym większe znaczenie mają takie te kompetencje przywódcze. No ale... niczemu nie przeszkadza, jeżeli ktoś jest dobrym przywódcą, a zajmuje niskie, na niskim poziomie w hierarchii firmy. Natomiast w moim odczuciu i Sławek, w twoim też, to poszło troszkę za daleko to oddzielanie i to jest, tak. Nie wiem, czy to jest jakaś taka moda, czy... No chyba tak to trzeba nazwać. No tak samo jak w każdej innej działalności ludzkiej, również w zarządzaniu są różnego rodzaju mody. To jest bardzo ważne, o czym teraz pan mówi. I jeszcze chciałbym nawiązać do tego, o czym poprzednio mówiliśmy. Czy ta książka jest oparta na badaniach naukowych. Znaczy to nie są jakieś mistyczne channelingi, tylko to jest tak, że panowie szukają dowodów na potwierdzenie swoich tez i pokazują, że niektóre mity to są kolosy na glinianych nogach. Zgadza się. No jestem bardzo, może na końcu jeszcze spróbujemy zrobić jakąś syntezę z tego stworzyć. Znaczy, no właśnie, ale na razie jeszcze idźmy tymi literkami. Tylko jeszcze dopytam o tych menedżerów i przywódców, bo znalazłem bardzo ciekawą informację. Panowie o niej piszą, powołując się na kogoś, nie pamiętam na którego z badaczy, że są takie cechy, które tych przywódców łączą. Są dość dziwne, dość nieoczekiwane. No na przykład jedna z tych cech, wybitni przywódcy, tacy, którzy są także menedżerami, bo tak jak słyszeliśmy, to jest właśnie ten model. Potrafią skutecznie swoje wizje wdrożyć. Że oni są, że cechuje ich dyscyplina i cechuje ich taka cecha dziwna, jak szukanie dziury w całym. Tak, tak, tak. Bardzo ciekawe. To Collins właśnie pisał, bo w swojej książce Wielcy z wyboru on tam właśnie podsumował koncepcję przywództwa i podsumował cechy, które według innych autorów, którymi wyróżniają się wielcy przywódcy w biznesie i tak naprawdę nie znalazł, znaczy próbował podsumować, bo nie znalazł specjalnie tam jakichś tam wielkich prawidłowości. Zaczął więc od drugiej strony, kim wielcy przywódcy na pewno nie są. Które z tych cech, które są przypisywane wielkim przywódcom w biznesie, tak naprawdę niekoniecznie się sprawdzają, bo sukces odnoszą zarówno ci, którzy tą cechę mają, jak i nie mają. No i potem podsumował to w ten sposób i zdefiniował kilka takich dość nieoczywistych cech, które według niego mają osoby, które są skuteczne jako przywódcy. No bo to jest też kwestia taka, że zwykle mówiąc o tym, kto jest dobrym przywódcą, no to podaje się, to jest najbardziej popularna metodyka, podaje się cechy, które taka osoba posiada, taka osoba ma i podpiera się to zwykle przykładami osób, które właśnie takie cechy mają i osiągnęły sukces. Natomiast no, nie spotkałem się jeszcze z taką analizą, która pokazałaby, że te cechy, o których mówimy, mają osoby, które osiągnęły sukces, ale są również osoby, które mają te cechy, a sukcesu nie osiągnęły. Tego o tym się nigdy nie mówi. No, te osoby, które nie osiągnęły sukcesu, o nich trudno czasem, no, czy na przykład o firmach czasem trudno pisać, bo tych firm już nie ma. Także tutaj te analizy są takie bardzo, bardzo, bardzo jednostronne. No, Collins podchodzi do tego trochę inaczej. To jest takie właśnie do dość ciekawych wniosków dochodzi i jedną z takich cech, które są no, według niego bardzo istotne, to jest właśnie takie szukanie dziury w całym i tak jedno drążenie problemu, dochodzenie do jego sedna. Co wydawałoby się dość naturalne i takie... No ale nie pasuje to do takiego stereotypu charyzmatycznego wizjonera, prawda? Tak, to jest taki właśnie dłubak, który jest ciągle niezadowolony, taki pesymista. To nie jest osoba, która porywa tłumy, tylko właśnie tak stara się dojść do sedna problemu, czyli wykazuje właśnie takie cechy, które w tych koncepcjach, które rozdzielają menedżera od przywódcy, są przypisywane menedżerom, no bo to menedżerowie są osoby, które tam siedzą w liczbach, dłubią, rozmawiają z klientami, przyglądają się szczegółom biznesu. I to jest klucz do sukcesu, jak się okazuje. To jest ciekawe, nie tylko z perspektywy biznesowej, tak, prawda? Tak, tak, tak. No dobrze, która litera teraz? Mamy numer 2 i 7 już jest załatwione. No to proszę strzelać. To ja strzelę, bo widzę, że czwórka, B. Tutaj panowie zrobili zmyłkę, bo kluby trójki, no to czwórka, czwarta litera to B. Biznes, biznes etyczny. No powinno być na E, no ale dobrze, już nie czepiam się. Ważne, że tam są ciekawe rzeczy. Panowie szukają argumentów i badań, które udowadniają to, że etyka się opłaca. Czyli trawestując, czy odnosząc się do słynnego zdania Bartoszewskiego, opłaca się być przyzwoitym również w biznesie. To tak, ciekawe. Tak, podsumowaliśmy ten rozdział. Tak, no to jest ciekawe. No, zwykle rozważając etykę w biznesie i rozmawiając, mówiąc czy pisząc o tych sprawach, to podaje się przykłady takich spektakularnych bankructw, które, czy firm, które, które działały w sposób nieetyczny i zniknęły. No, takim klasycznym przykładem, oczywiście znanym chyba wszystkim, to jest Enron, która to firma w pewnym momencie bardzo mocno rozkwitła, a przez działania, które nie do końca były etyczne lub wręcz były zupełnie nieetyczne, ona zniknęła i stała się takim symbolem. Natomiast no, etyka to nie powinno być coś w rodzaju jakiejś polisy ubezpieczeniowej, bo na zasadzie, że działamy, no, prowadzimy biznes etyczny, działamy etycznie, bo boimy się, że ktoś nas złapie. I boimy się tej takiej katastrofy, bo etyka to jest takie działanie, to jest, no, to jest nie tylko działanie zgodne z prawem, ale również coś, coś więcej. I my staraliśmy się pokazać, że biznes etyczny że biznes etyczny opłaca się również wtedy, gdy robimy to nie ze strachu przed tym, że ktoś nas złapie, tylko po prostu tak działamy i tak... Tak działamy. W psychologii nazywa się to taką wartością autoteliczną. Samą w sobie. To chyba najbardziej miał Bartoszewski na myśli. No, po prostu to jest wartość sama w sobie. Ale nie mówił o biznesie, a panowie mówią o biznesie i te badania dotyczą biznesu. To jest ciekawe. Tak, dotyczą biznesu, bo jak gdyby produktem ubocznym bycia uczciwym, bycia etycznym w biznesie jest po prostu lepszy wynik finansowy, ogólnie mówiąc biznesowy. Czyli zaczyna się od tego, że etykę traktujemy jako wartość. Po prostu jako wartość samą w sobie, a nie taką utylitarną rzecz, bo opłaca się być etycznym ze względu na to, że no, będzie lepszy wynik. I to jest naprawdę bardzo interesujące i to łamie pewien mit w głowach wielu menedżerów, którzy mówią często tak. Mnie nie płacą za to, żeby być dobrym dla ludzi. Za wyniki im płacą, prawda? Tak. Mnie płacą za wyniki. Ja nie muszę tutaj się rozczulać nad ludźmi, ich przytulać i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiście nie znaczy, że etyka polega na przytulaniu ludzi. Ale tego typu zdania są takim dobrym alibi, dobrą wymówką, żeby traktować sprawy ludzkie w taki sposób, bym powiedział, nie zawsze dobry dla ludzi. No dobrze, ale jaki jest mechanizm wobec tego, co sprawia, że warto być przyzwoitym w biznesie? Tak, opłaca się być przyzwoitym. Tutaj jest kilka mechanizmów i tak naprawdę no to kilka aspektów, które należałoby poruszyć. My tam się opieraliśmy na badaniach na przykład firmy Hudson, która prowadziła w pewnym momencie badania, bardzo prostą korelację zrobiła. To znaczy ankietowała pracowników i zadawała im dwa proste pytania. Czy uważasz, że firma, w której pracujesz, ma wysokie standardy etyczne? I tu nie chodzi o to, że przestrzega prawa, bo to jest oczywiste, ale ma jeszcze wyższe standardy etyczne niż takie, no, powiedzmy, przeciętne na rynku. I drugie pytanie, które brzmiało, czy zgodziłbyś się wykonać jakieś działania dokładnie, nawet niesprecyzowane, po prostu dla firmy i nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. I potem te proste odpowiedzi zderzono ze sobą. Okazuje się, że pracownicy firm, którzy uważają, że firma, w której pracują, jest taka no, przeciętnie etyczna, to znaczy jest okej, natomiast nie wykonuje żadnych działań na przykład dla społeczności lokalnych, to wśród takich pracowników takich firm około 25%, nie pamiętam już dokładnie tych danych, ale chyba około 25% powiedziało, że owszem, oni zrobiliby coś więcej również od siebie dla tej firmy. Pracownicy, którzy uważali, że firma ten poziom, powiedzmy, jakiejś wewnętrznej etyki jest niski w firmie. Tylko 9% takich pracowników podjęłoby jakieś działania, no, ekstra działania, tak to nazwijmy. Natomiast wśród pracowników firm, którzy uważali, że poziom i standardy etyczne są bardzo wysokie, aż 55% zrobiłoby coś więcej niż wymaga od nich no, scope of responsibility. Zakres zadań, które pracownik musi wykonać. Zrobiłoby coś więcej po prostu dlatego, że chciałoby bez wynagrodzenia, po prostu chciałoby dla tej firmy zrobić lepiej. No i to świadczy też o jakimś zaangażowaniu. Zaangażowanie jest przecież bardzo istotne wśród... Ale to są amerykańskie badania, czy są polskie? Te badania były robione w Stanach Zjednoczonych. Do polskich badań nie dotarliśmy, ale nie sądzę, żeby to się jakoś specjalnie. Nie, chodzi mi o to, czy taka świadomość już w Polsce istnieje, czy jest zakorzeniona. Ja myślę, że to jest świadomość ogólna, bo o co tutaj naprawdę chodzi? Jeżeli firma jest etyczna, jeżeli firma przestrzega pewnych standardów, kreuje je, to robi coś jeszcze niezwykle ważnego, szczególnie dzisiaj, w XXI wieku, wszędzie na świecie. Daje ludziom coś, o czym rzadko myślimy w biznesie. Daje ludziom poczucie sensu, że to, co robimy, ma sens. A sens nie w takim rozumieniu, że oto ja dostanę więcej pieniędzy, ja będę miał nawet większą satysfakcję z pracy i tak dalej, i tak dalej. Sens jest tutaj rozumiany jako robienie czegoś ponad osobistego. Jeżeli firma angażuje się w działania na rzecz właśnie środowiska, na rzecz ludzi naprawdę potrzebujących i pracownicy są w to zaangażowani, to widzą, że ich praca daje im też osobisty sens. Mhm. Daje uzasadnienie ponad osobiste tego, co robią. Czyli wolontariat pracowniczy na przykład, to nie są jakieś bajania pięknoduchów, nie, prawda? Nie. To ma konkretny wymiar ekonomiczny, konkretny wymiar finansowy tak naprawdę. I jeszcze gdybyśmy to rozpatrzyli w takim jeszcze przekroju powiedzmy generacyjnym, to okazuje się, że generacja milenialsów, czyli generacja Y, chyba tak to się nazywa. Tak, Y. Ta generacja Y, tam okazuje się, że tego typu aspekty są o wiele bardziej istotne niż w jakiejkolwiek innej generacji. Dla młodych ludzi, no, ludzi, którzy zaczynają dopiero swoją karierę zawodową, bardzo istotne jest to, żeby to, co oni robili, miało jakiś właśnie głębszy sens. Mhm. A bardzo często menedżerowie na to uwagi nie zwracają, traktują to jako taki kwiatek do kożucha, który nigdy nie przełoży się na ani w krótkiej, ani w długiej perspektywie. No w krótkiej to już na pewno, a nawet w długiej nigdy nie przełoży się na jakiś wynik ekonomiczny firmy. Okazuje się, że tak. Okazuje się, że badania pokazują, że absolutnie tego typu imponderabilia, jak właśnie głębszy sens działania firmy, przekłada się jak najbardziej no, na wynik ekonomiczny, już tak trywializując, no, po prostu można mniej płacić. Tak, a to jest po prostu bardzo ważna ludzka potrzeba. No tak, ale zaczynamy od czegoś innego. Nie robimy to po to, żeby mniej płacić, tylko robimy nie, to po to, tak, że, to było, tak, to że tak. trzeba to dorobić. To jest efekt uboczny. No właśnie, to, żeby to było jasne. Tak, tak. To jest no, skoro tu padło słowo na i, bardzo trudne, które na pewnie wysłyszeliśmy, imponderabilia, no to idźmy w tę stronę. Klub Trójki. Ostatnia litera to jest i. No to może intuicja. To jest bardzo coś ciekawego i coś ważnego. Tak, tak. I to mówi się, że ci wybitni menedżerowie tak. i przywódcy w ogóle, to są ludzie, którzy mają jakąś niezwykłą intuicję i oni się tym posługują, tym narzędziem. Mhm. No bo, no dobrze, tak. No, niech już tak będzie. Badania naukowe, no wszystko jest w porządku, ale tam trzeba natychmiast działać, prawda? I nie sposób tworzyć eksperymentów. To nie będzie żadna nauka. Wiadomo, że to jest inna rzeczywistość. Więc trzeba na czymś bazować. No tak. Rzeczywistość jest płynna, coraz bardziej no, sypka, no to intuicja. Jak działa intuicja? Charyzma, czy to jest mit, czy nie? Charyzma, intuicja. Nie, intuicja nie jest mitem. Intuicja w potocznym rozumieniu... No, w sensie skuteczności działania tak. pewnie, że istnieje, to jest jasne. Tak. I psychologowie się zajmują intuicją od pewnego czasu dosyć intensywnie. Cóż to takiego w ogóle jest ta intuicja? No, w potocznym rozumieniu to jakiś dar, który mamy, że oto rozumiemy rzeczywistość w sposób na skróty, w jakiś tajemniczy, nikomu nieznany sposób jesteśmy w stanie dotrzeć do istoty danego problemu na przykład i bardzo szybko go rozwiązać. Okazuje się, że to trochę inaczej, trochę bardziej złożona rzecz jest tą intuicją. Otóż to jest bardzo ciekawe. Intuicje mają zwykle ludzie trochę starsi. Czyli bardziej doświadczeni. Jeżeli weźmiemy chirurga, który ma 30-40 lat doświadczeń w robieniu operacji, przychodzi na salę operacyjną i ma wykonać zabieg, operację. On się zwykle nie zastanawia długo, co ma robić. On robi. Robi. On po prostu robi i robi to perfekcyjnie. Robi to dobrze. To jest pewien rodzaj intuicji, którą dzisiaj rozumiemy tak, że intuicja jest to pewna kumulacja doświadczeń, pozwalająca na takie myślenie na skróty, nie deliberowanie, co ja mam w tej sytuacji zrobić, tylko takie jak gdyby automatyczne przetwarzanie informacji i znajdowanie optymalnych czy no, lepszych rozwiązań. I to jest właściwie intuicja. Ale to znaczy, że panów metoda, czyli bazowanie na faktach, na badaniach naukowych i odnoszenie tych badań do tego, do praktyki zarządzania, no czy właściwie to jest, intuicja jest lepsza, mówiąc krótko. Czy nie? Taki jest wniosek? To trochę uproszczony wniosek. No, to było pytanie. Ja nie mówię, że to jest prawda. No tak, jeżeli intuicja, no, trafny wniosek w tym sensie, że no, intuicja jest pewnym nawarstwieniem wiedzy. Wykorzystanej wiedzy, doświadczonej wiedzy. Wiedza jest na początku. Tak, wiedza plus doświadczenie. Ono daje coś, co możemy w takim największym uproszczeniu oczywiście określić takim intuicyjnym, szybkim, efektywnym działaniem. Tak, no proces racjonalnego podejmowania decyzji zawsze jest lepszy od intuicji, tylko problem polega na tym, że w praktyce biznesowej czy w jakiejkolwiek innej praktyce no, spotykamy się z takimi dwoma ograniczeniami. Pierwsze to jest presja czasowa, deficyt czasu, druga to jest deficyt informacji. I algorytm racjonalnego podejmowania decyzji, czyli w skrócie wyglądający w ten sposób, że definiujemy jakiś problem, potem definiujemy sobie wszystkie możliwe opcje rozwiązania, wybieramy tą najlepszą, to fajnie brzmi logicznie, ale nie ma takiego komputera. Ale nie ma takiego komputera, który by to zrobił, nie mamy tyle czasu i nie mamy takiej wiedzy. No więc w pewnym momencie musimy ten proces zawęzić i tak czy inaczej wykorzystać swoją intuicję i swoje doświadczenie. No, z intuicją jeszcze jest tak, że ona się gromadzi w naszej podświadomości, w takich kluczowych momentach wypływa. No, nie da się tego procesu przyspieszyć tak naprawdę. Czyli nie można jej wytrenować. Nie można wytrenować intuicji. Znaczy w tym sensie, że można tylko ćwiczyć, no i czytać książki. I działać. Ona wynika z doświadczenia, no i jej wytrenować nie można. Jedyne, co możemy, no nie jesteśmy też tak do końca bezradni, bo jedyne, co możemy zrobić, ale to jest też już całkiem sporo, to możemy w jakiś sposób taki przemyślany i racjonalny odnieść się do błędów myślenia intuicyjnego i one już są dość dobrze określone. Mhm. O ile do końca nie możemy intuicji wytrenować w żaden sposób i tutaj przestrzegam słuchaczy przed różnego rodzaju treningami i szkoleniami, które rozwiną twoją intuicję, bo ona się nie rozwinie w ten intuicja sposób. Intuicja w weekend. Intuicja w weekend dla bystrzaków, tak. Także ona się w ten sposób nie rozwinie. No to już całkiem dobrze są opisane badania, które mówią nam o tym, w jaki sposób intuicja potrafi nas oszukać, no bo jest to jakaś droga na skróty. Tak. Zróbmy tak. Najpierw przypomnę, że są z nami dzisiaj Sławomir Jarmusz i Mirosław Tarasiewicz. Napisali książkę, która jest ważna i dla biznesmenów, ale nie tylko. Myślę, że dla wielu z nas może być interesująca. Alfabet błędów menedżerskich, mitów menedżerskich, przepraszam, tak się ona nazywa. Teraz Państwa zaprosimy do rozmowy. Ja mam jeszcze kilka tutaj tych literek z anagramu Klub Trójki. Nie zdążymy o tym wszystkim powiedzieć, oczywiście trudno. Ale jako wstęp do tej do rozmowy, do zaproszenia Państwa do nas, no to potraktujmy może wypowiedź pani Justyny Piesiewicz, która jest prezesem takiego stowarzyszenia, które się zajmuje właśnie tą tematyką, o której dzisiaj mówimy. Ono się nazywa IACL z amerykańska, więc podałem tylko skrót. Justyna Piesiewicz. Zabrakło mi bardzo jednego mitu. Tym mitem jest sama osoba menadżera. Dlatego, że jeżeli menadżer nie jest spójny sam ze sobą i nie jest poukładany sam ze sobą, to jest to mit, a nie menadżer. Po pierwsze, ryba psuje się od głowy. Jaki pan taki kram, czyli to menadżer odpowiada za całokształt. To menadżer wpływa na rozwój organizacji. To menadżer odpowiada i buduje kulturę organizacji. To sam menadżer też odpowiada na przykład, jak będzie przygotowana prezentacja i jak będzie się komunikować. Też bym powiedziała, zabrakło mi jeszcze też jednego mitu, takiej komunikacji ogólnej, bo w książce jest mowa o komunikacji niewerbalnej. Natomiast komunikacja jako taka też jest mitem, bo okazuje się, że jest to jakby podstawowa umiejętność aktywność menadżera, natomiast z amerykańskich badań wynika, że menadżerowie boją się komunikować i udzielać feedbacku. Kim jest ten idealny menadżer? To jest osoba, która jest kreatywna, która ma poczucie humoru, która lubi ludzi, która przede wszystkim lubi siebie. I też osoba, która potrafi uczyć się na własnych błędach i przyznać się do własnych błędów. Miałam szansę współpracować ze wspaniałymi menadżerami, którzy są dla mnie jakby mentorami i takim przykładem. Przede wszystkim bym powiedziała, że to musi być pokora, to musi być umiejętność słuchania innych, to musi być uważność. Powiedziałabym też zorientowanie na cele, umiejętność angażowania i szacunku do innych ludzi. Sławomir Jarmusz i Mirosław Tarasiewicz w Klubie Trójki dzisiaj. Ja w tym anagramie Klub Trójki też to uwzględniłem mniej więcej, co pani prezes. Mhm. J tutaj jest przecież Klub Trójki, więc ja. Co to znaczy? To może idźmy w tę stronę, kim jest ten menedżer? No, o tym nie mówiliśmy jeszcze. Jaki to powinien być człowiek? Z tego, co mówiła pani prezes, wynika, może upraszczam, dobry człowiek, to prawda? Jakiś etyczny wymiar. No tak, tutaj mówiliśmy o etycznym wymiarze. No, trudno się nie zgodzić z tymi określeniami menedżera. Z tym, że w takim potocznym rozumieniu funkcji menedżerskich niektóre z tych cech wydają się być trudne do pogodzenia. Właśnie na przykład taki dobry człowiek i człowiek nastawiony na cele. No właśnie. To jest pewien problem z tym, że w dzisiejszym świecie w ogóle jest bardzo ciekawa kwestia celów. My o nich też trochę pisaliśmy, jak te cele formułować, jakie są tuż też uproszczenia dotyczące celów, jak one są rozumiane. Ale wracając do menedżera, to na pewnym poziomie ogólności daje się godzić. Daje się godzić to, że ktoś jest nastawiony na ludzi. Ludzie są dla niego naprawdę ważni, ale też ważne są cele. Daje się godzić w takim rozumieniu, że to jest człowiek, że menedżer jest człowiekiem, który potrafi porwać ludzi, dać przykład na wspólnej realizacji celów. Wtedy te dwie perspektywy daje się ze sobą łączyć. Bo bycie dobrym człowiekiem w takim sensie wybaczającym, rozumiejącym, empatycznym i tak dalej, no to jest z takiego ludzkiego punktu widzenia wszystko w porządku. Ale tutaj niekiedy dochodzi do pewnych sprzeczności, czy też no, barier z realizacją celów. Pracownik nie wykonuje czegoś właściwie, menedżer jest rozumiejący i właściwie nie mobilizuje do wykonania tych celów. Więc to tutaj jest pewna sprzeczność. Natomiast jeżeli to jest nastawienie na ludzi, ale właśnie w takim rozumieniu potrafię wam pokazać swoim przykładem, swoją postawą, także etyczną, swoim zaangażowaniem, swoim sposobem podchodzenia, takiego uczciwego, odważnego podchodzenia do różnych problemów, to wtedy mogę was pociągnąć do realizacji celów. Mam bardzo ciekawy list od pani Anieli, która pyta, no książka odnosi się do problemu mitów, prawda? Tak. I ta konfrontacja mit, prawda? Badania naukowe, tym się panowie zajmują. Tu jest pytanie, takie, mam pytanie, kto jest autorem tych mitów? Sami menedżerowie, ich podwładni, czy osoby zupełnie niezwiązane z branżą? Co powoduje, i to jest ważne chyba i ciekawe, co powoduje, że dane przeświadczenie, osąd, przekonanie staje się mitem? Rozumiem, że nabiera mocy i zaczyna żyć własnym, niezależnym życiem. To jest ciekawe, prawda? Skąd to się biorą? Ciekawe pytanie. Tak. Myślę, że w przypadku różnych mitów, o których piszemy, były różne początki tych mitów. Niektóre, no, ten początek jest rozmyty i trudno właściwie powiedzieć, skąd się wziął. Kto pierwszy zaczął działać w ten pierwszy sposób? W niektórych przypadkach, o których piszemy, daje się bardzo precyzyjnie określić, na przykład, czyja koncepcja zapoczątkowała dany mit. Mhm. My tam piszemy na przykład o takim kanonie szkoleń biznesowych dotyczącym etapów rozwoju grupy, że każda grupa przechodzi przez pewne etapy. I tu akurat wiadomo, skąd to się wzięło. Jak potem to przedostało się do biznesu i do czego stało się tak popularne, tutaj to jest kwestia no, osobna, bardzo zresztą ciekawa, być może natury socjologicznej analizy, skąd to się wzięło, ale przeniknęło, przeniknęło. I to rzeczywiście, to dzięki za to pytanie, bo być może się osobno zmieniło. A czy to nie jest tak, bo panowie piszą o tym, no nie analizując tego chyba tak jakoś bardzo, bardzo głęboko, ale pojawiają się guru i teraz ciągle są guru, zresztą w różnych dziedzinach, prawda, także w biznesie. I przychodzi taki mocny człowiek i on mówi, teraz wam pokażę jak jest. I to jest tak. I ci słynni ojcowie zarządzania, Taylor i tam jeszcze kolejni, no to też mają, byli tacy tak. Właśnie, prawda. I przychodzi guru i mówi, proszę bardzo, ja wam daję receptę. I to nie odnosi się tylko do biznesu, tak. Być może szczególnie, to w ogóle się do świata odnosi coraz bardziej, jak sądzę. No tak, szukamy w tym świecie, który jest takim światem bardzo skomplikowanym, chaotycznym, no dość naturalne, no, ja nie jestem psychologiem, ale to sobie może potwierdzisz, dość naturalne jest szukanie takich właśnie uproszczonych drogowskazów i guru, który głosi prawdy, które czy na pierwszy rzut oka, czy na drugi rzut oka wyglądają na prawdy skuteczne, które można skutecznie zastosować w praktyce, no oni w jakiś sposób pociągają za sobą rzesze wyznawców. A co zrobić, żeby nie ulec guru? Po pierwsze, pewna świadomość, skąd to się bierze, bo gdyby popatrzeć, skąd się guru biorą, ja myślę, że z bardzo ważnej potrzeby ludzkiej, która została ukształtowana wręcz ewolucyjnie. Bo to wtedy, kiedy nasze umysły się kształtowały, żyliśmy w małych społecznościach i od tego przewodnika, przywódcy społeczności naprawdę dużo zależało. To był najczęściej osobnik, który był najsilniejszy, miał na przykład najlepszą orientację w przestrzeni. Aha, czyli taki hardware jaskiniowy. Prawda? Tak, tak. Nasz. I on potrafił te pierwotne społeczności przeprowadzić przez trudną sytuację, więc było przystosowawczym słuchać takiego lidera. No dobrze, to teraz jeszcze jedno pytanie a propos guru i potem dwaj panowie słuchacze, którzy czekają, ale no z drugiej strony popatrzmy, może są tacy guru, no guru od razu się kojarzy często jako negatywnie, a może są tacy, za którymi warto iść. No pewnie. I na przykład kto to jest taki guru, za którym warto iść i jak go rozpoznać? To dobre pytanie, jak rozpoznać. A no właśnie. No, najprostsza odpowiedź jest po owocach, jeżeli on rzeczywiście wcześniej wykazał efektywność. Przy czym też tutaj trzeba zachować krytyczne myślenie. Ja mogę przytoczyć taką krótką rozmowę między matematykiem a historykiem. Pyta się matematyk historyka. Słuchaj, kto jest takim wielkim przywódcą w historii, wielkim wodzem? No, i po czym go poznać? Historyk się zastanawia i mówi, no to po tym można go poznać, że wygrał 5 bitew z rzędu, dużych bitew z rzędu. Na co matematyk mówi, a ilu takich jest takich przywódców? On mówi, no nie wiem, podejrzewam, że 2-3%. Pomyślał matematyk i mówi tak. Szansa, że wygra jedną bitwę, jest 1/2. Że 2 bitwy jest 1/4. Że 3 bitwy jest 1/8. A że 5 bitew, 1/32. Czyli statystycznie jest 3% tych. No to jest trochę demagogiczne rozumowanie, ale on pokazuje, że naprawdę trudno jest znaleźć bardzo precyzyjne kryteria. Ale jak rozumiem, odpowiedź to jest krytyczne myślenie i namysł. Tak. To porozmawiajmy teraz ze słuchaczami jeszcze przez chwilę. Pan Andrzej, a potem pan Arkadiusz. Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi. Ja chciałem na inny temat powiedzieć, ale teraz odpowiem temu panu, że wsiada sobie młody Icek do przedziału, w którym jest Cadyk z Leżajska, Cadyk z Przemyśla. I tak mówi, dlaczego wy ze mną nie rozmawiacie? Aha. A dlaczego mamy rozmawiać? On wszystko wie, ja wiem wszystko. Dobra. Dziękujemy, ale to jednak... Nie, ale ja nie o tym chciałem powiedzieć. No dobrze, to bardzo proszę. Na temat przywództwa. Różnica przywódcy a menadżera jest taka podstawowa, że przywódca zatrudnia menadżera. Aha. A nie jest jego podwładnym. Czyli dlatego mamy ministrów i premiera, la premier pierwszy. Aha. A reszta ma organizować to. I Bardzo przepraszam i już będę kończył. Dziękuję bardzo. To może teraz, zdaje się, że to pozostaje w niezgodzie z tym, co panowie powiedzieli. Jeśli dłuższa odpowiedź, to nie teraz, a jeśli krótsza, to poproszę. No tutaj chyba ja mówiłem o tym, że tak naprawdę to kompetencje przywódcze są bardzo istotne. Im wyższy jest poziom w hierarchii, czy to tutaj w tym przykładzie, o którym pan mówił, czyli w polityce, czy też w biznesie. I to rzeczywiście może się tak wydawać, że osoba, która stoi najwyżej, jest tylko przywódcą. Natomiast w biznesie i w historii ekonomii jest bardzo wiele przykładów osób, które były tylko przywódcami i rzeczywiście próbowały się otaczać menedżerami i to często się kończyło bardzo, bardzo słabo, bo idee, które generuje przywódca, one również w jakiś sposób muszą być ideami, które można w rzeczywisty, realny sposób wdrożyć. Jest takie słynne hasło, kto przewodzi, nie musi zarządzać. No i to właśnie, ono jest nieprawdziwe. No nie do końca się z tym zgadzam. Nie do końca się z tym zgadzam. Można się rzeczywiście na tym mocno, mocno, mocno przejechać. To porozmawiałem jeszcze przez chwilę z panem Arkadiuszem. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Jest pan z nami? Świetnie. Zapraszam i słuchamy pana. Chciałem się cofnąć i odnieść się do tego, co mówiła pani prezes, no niestety nazwiska nie pamiętam. Chodzi mi o kwestię przyznawania się do błędów. To brzmi świetnie w teorii, natomiast czy to musi się, czy odbywa się kosztem autorytetu? Jak ja rozumiem, według mnie, ja nie miałem nigdy problemu z przyznaniem się do błędu przed moim, nie wiem, zwierzchnikiem, pracodawcą. Natomiast przyznawanie się do błędów przed pracownikami, przyznam, że miałem z tym pewien problem. Więc jeszcze raz, kwestia, bardzo czy ciekawe to się pytanie. Po prostu opłaca. Mhm. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam i słucham odpowiedzi. No, to oczywiście przyznawanie się do błędów permanentne, ciągłe, podważa autorytet, to bez wątpienia. Więc od czasu do czasu przyznanie się do błędu, szczere wyznanie, że czegoś nie zrobiłem tak, jak powinno się, ma efekt paradoksalny. Paradoksalny, polegający na tym, że nasz autorytet jeszcze się zwiększa. Tu taki sztandarowy, stary bardzo przykład prezydenta Kennedy'ego, który w jednym ze swoich bardzo ważnych wystąpień gafę strzelił bardzo dużą. Cały jego sztab był przerażony, co się teraz stanie, a efekt był zupełnie odwrotny. Poparcie dla Kennedy'ego. Tak, powiedział, przepraszam, pomyliłem się. Tak, a jej efekt był taki, że poparcie dla niego znacząco wzrosło. A więc przyznawanie się do błędów ma, oczywiście jak często się przyznajemy, to znaczy, że często popełniamy te błędy, to znaczy, że nie jesteśmy kompetentni, ale od czasu do czasu każdy się myli. Warto się przyznać. Tak, wydaje mi się, że o wiele gorsze byłoby trwanie w błędzie i obstawanie przy swoim, gdy już wszyscy dookoła, wszyscy podwładni widzą, że niestety menedżer popełnił błąd. To byłoby naprawdę rujnujące dla autorytetu. To może ja zrobię tak. Teraz proszę, jakby państwo chcieli tę książkę od nas dostać, to proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. 7 trójek. Jej jeszcze nie ma. Jak będzie premiera, to my postaramy się zadbać o to, żeby zostały rozesłane. No ale jeszcze jedno, króciutko na koniec. Czasy mamy, to jest płynna rzeczywistość, jak powiedział pewien mądry człowiek. I teraz to kwestia strategicznego planowania. To jest istotne. Panowie piszą o tym, że właśnie to nie ma sensu w gruncie rzeczy, tylko że trzeba to robić, bo z powodów ubocznych skutków niejako takiego działania. To jest jeszcze, może o tym powiedzmy na koniec. Te skutki uboczne są bardzo ważne, natomiast czy strategiczne planowanie nie ma sensu? No na pewno nie ma sensu w takiej postaci, w jakiej jest w wielu organizacjach wykonywane i jest to planowanie bardzo szczegółowe, bardzo dokładne i poświęca się bardzo dużo środków i zasobów na to, żeby taki plan wykonać, plan na przykład kilkuletni, który z definicji ma niewielkie szanse na to, żeby się zrealizował. Także my proponujemy i wydaje nam się, że lepszy jest plan bardziej ogólny i takie bardziej ogólne podejście do tego problemu. Tak jest. Zresztą są też badania psychologiczne, które pokazują, że na przykład kiedy się stawia cele przedziałowe, a nie punktowe, takie cele mają większą skuteczność. Ludzie lepiej te cele realizują niż wtedy, kiedy dostają, masz osiągnąć dokładnie taki i taki wynik. co jest absolutnie pod prąd codziennej praktyce biznesowej, gdzie wyznacza się cele w sposób niezwykle konkretny. Ale to też jest wielka ulga, nie tylko dla menedżerów, jak sądzę, takie podejście do świata. Dziękuję, nie udało nam się zaplanować wszystkiego i tego planu zrealizować. Znaczy, ja usiłowałem zaplanować, ale się nie udało. I niech to będzie taka puenta może na koniec naszego spotkania. Sławomir Jarmusz i Mirosław Tarasiewicz byli dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha.